قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں غور کرنے والا انسان اس حقیقت کو ضرور پائے گا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور اس کے نتائج، اور کافروں کے ساتھ دشمنی اور اس کے نتائج، کافروں کے ساتھ بیزاری اور اس کے نتائج، اس کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا ہے اور کتنی اہمیت اور کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو غور و فکر کرنے والا انسان یقیناً پائے گا. اور ہم آج کے درس میں الولا والبراء کے عقیدے سے متعلق انتہائی اختصار کے ساتھ بعض احکام اور بعض مسائل کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ ذکر بہت ہی زیادہ مختصر ہو، اس لیے آیتوں کا حوالہ اور ترجمہ ذکر کرنے پر اکتفا کیا جائے گا. ساتھیوں کو ہماری یہ دعوت ہے کہ وہ خود بھی ان آیتوں کے حوالہ جات کو دیکھیں اور معتبر تفاسیر میں ان کا مطالعہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں الولا والبراء کے عقیدے سے متعلق جو آیتیں آئی ہیں انہیں ہم 14 نمبروں میں بیان کریں گے. پہلا نمبر، المؤمن ولی المؤمن، مؤمن مؤمن کا دوست ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، قال تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور ان کی دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. نمبر 2، الکافر ولی الکافر، کافر کافر کا دوست ہے. قال تعالی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 73 ہے. اور جنہوں نے کفر کیا اللہ کی حاکمیت کے ساتھ، اللہ کی الوہیت کے ساتھ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کی دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ منکر اور بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں. نمبر 3، النہی عن ولایۃ الکافرین، کافروں کے ساتھ دوستی سے ممانعت. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، اور جو کہ یہ کام کرے یعنی مؤمنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. الا ان تتقوا منهم تقاه، ہاں اگر تم ان کافروں سے ڈرتے ہو تو اس کی جو اجازتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، سورۃ النساء کی آیت نمبر 144، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو کہ اللہ تعالی کے تکوینی نظام اور اللہ تعالی کے تشریعی نظام کے بارے میں یہ ایمان لائے ہیں کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، حاکم ہے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیے. نمبر 4، ولایۃ المؤمن للمؤمن ہی ولایۃ للہ ورسولہ وہی نصر وغلبہ، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ دوستی کرنا یہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے دوستی کرنا ہے. یعنی ایک مسلمان جب ایک مسلمان سے دوستی کرتا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے کرتا ہے، وہی نصر وغلبہ، اور یہ دوستی اللہ کی نصرت اور اللہ تعالی کی طرف سے غلبے کا ایک سبب ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، آپ لوگوں کے دوست تو اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ آیت نمبر 56 جس میں اس دوستی کے نتیجے میں نصرت اور غلبے کا ذکر ہے، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان سے دوستی کرتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ نمبر 5، ولایت المسلم للکافرین ہی ولایت للشیطان ودخول فی حزبه، مسلمان کا کافروں کے ساتھ دوستی کرنا یہ شیطان کے ساتھ دراصل دوستی کرنا ہے اور شیطان کی جماعت میں داخل ہونا ہے۔ وہی خسارۃ وسخط من اللہ تعالی یوجب الخلود فی النار، اور یہ خسارے کا سودا ہے، اللہ تعالی کے غضب کو کھینچنے کا اور اللہ تعالی کے غضب کو زیادہ کرنے کا باعث ہے، جہنم میں ابد الآباد ہمیشہ ہمیش رہنے کا سبب ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 14، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے ایسی قوم کے ساتھ دوستی کی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن سے اللہ ناراض ہے، ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ آپ لوگوں میں سے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، حقیقت ہے کہ یہ مرتدین جو دن رات امریکیوں کی دوستی کے تسبیح جپنے میں مصروف ہوتے ہیں، امریکی ان کے نام تک نہیں جانتے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 تک یہ مضمون ذکر ہے، اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً وہ بہت برا کام کرتے ہیں، وہ جو کام کرتے تھے وہ یقیناً بہت ہی برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے اللہ تعالی کے راستے سے روکنے کے لیے، ان کے لیے ذلت اور خوار کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو ان کی اولاد اور ان کی مال و دولت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اللہ کے مقابلے میں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی لوگ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے روز اٹھائے گا تو وہ جیسے آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن جان لیجئے کہ وہ جھوٹے ہیں، ان کی جھوٹی قسموں کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آیا ہوا ہے، شیطان نے ان سے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے، شیطان نے ان کے دلوں سے اللہ کے ذکر کو نکال دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہیں، الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، سن لیجئے، جان لیجئے، یقیناً شیطان کی جماعت نقصان اٹھانے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت ساروں کو کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، کتنی بری بات ہے جو کہ ان کو ان کے نفسوں نے سکھائی ہے اور ان کے آگے پیش کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیش ہمیش رہیں گے. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه, دیکھیے کیسی عجیب آیت ہے, اگر وہ لوگ اللہ اور پیغمبر پر اور پیغمبر پر نازل شدہ قرآن پر ایمان لائے ہوئے ہوتے, متخذو مولیا, تو وہ کفار کو اپنا دوست نہ بناتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون, لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ فاسق ہیں اور اللہ تعالی کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں. یقیناً یہاں فاسق بمعن الکافر ہے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 80 ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے, وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ, اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, یقیناً اس نے کھلا نقصان اٹھایا اور بہت بڑا نقصان کیا.